बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई, दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई।